תקווה, את יודעת שאהבתי. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שכאבתי. רוצה אותך איתי, איך פגעת בנשמתי. לא הבנתי מה איתי, את פגעת בי בליבי. שכחתי את האהבה שלי נתת, לא שכחתי את האכזבה שלי גרמת. בלילות לא ישן כי אין בי מנוחה, בלילות לא ישן כי אין בי אהבה. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שאהבתי. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שכאבתי. רוצה אותך איתי, איך פגעת בנשמתי. לא הבנתי מה איתי, את פגעת לי בליבי. ייאוש לבין תקווה, את יודעת שאהבתי. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שכאבתי. רוצה אותך איתי, איך פגעת בנשמתי. לא הבנתי מה איתי, את פגעת לי. געגועים לחיוך שלך. כמה משברים יש בחיים, קשה כל כך. חבקי אותי חזק, אתן לך את חיי. נשקי אותי ילדה, אתן לך את עיניי. אתן לך את עיניי. כאבתי, רוצה אותך איתי, איך פגעת בנשמתי. לא הבנתי מה איתי, את פגעת לי בליבי. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שאהבתי. בין ייאוש לבין תקווה, את יודעת שכאבתי. רוצה אותך איתי, איך פגעת בנשמתי. לא הבנתי מה איתי, את פגעת לי בליבי.